مهربانم، باران عشق ما دوباره باریدن گرفته. چقدر لحظه ها تکرار می شوند. یادت هست این باران را؟ همین باران شاهد عشق ما بود وقتی که می توانستیم ثانیه ها را در نگاه هم خلاصه کنیم. راستی من نمی فهمم اگر روزگار فراق ما را می خواست پس این تداعی احساس چیست؟ باران همیشه یادآور خاطراتت برای من بود. آهای باران، آیا در زیر همین باریدنت ابرهایت نگاه‌های ما را به هم متصل می‌کند؟ چقدر پیغام به ابرهایت سپردم؟ آیا ابرهایت پیغام‌های او را مثل باران نگاهش به من می‌رسانند؟ باران عشق من ببار، چون دیگر این بارش ها از سر شوق عشق نیست. این باران ها از سر گم شدن در راه عشق است. دست هایی که دستانم را در زیر باران رها کردند و حالا گم شده ام. نکند جای خالی دستانم را دیگری پر کرده. باران عشق من ببار نهال‌های تازه به پروران. داستان عشق باران زده ام را برایشان تعریف کن، شاید خدا به داد عشق ماندگار اسیران دل برسد. هوا ما نداشتی هوایی شده، چه کابوس بی انتهایی شده. نگاهت منو زیر رو میکنه، منو با دلم رو به رو میکنه. منو دست بسته تو و قلب خسته، که هر کی رسیده یه جاشو شکسته. ولی حسن عاشق به دیوونگیشه، یه وقتایی کوه دلش ابری میشه. ابریش و خاطره ها تو ببار، بارون شو یاد منش و بیا. من میرسم به تو آخر کار، بارون ببار. من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون بارون.